Kain, ty Abel. Mamy tatę, mamy co z mym bratem. Ja Abel, ty Kain. Mamy tatę, mamy brat mnie zabił. Ja Kain. Muzyka z filmu Stan Strachu. Muzyka Grzegorza Ciechowskiego otwiera nasze spotkanie w trójkowym archiwum koncertowym. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. To jest takie nasze spotkanie, kiedy wraz z redaktorem Tomaszem Żądą, moim kolegą z pokoju obok, z korytarza, zaglądamy do naszego trójkowego archiwum. Spotykamy się na zmianę, raz Tomek, raz ja, dziś wypadło na mnie. A skoro wypadło to spotkanie nam dziś 22 stycznia, to oczywiście zaglądając do naszego archiwum zatrzymałem się przy 1994 roku. Ale zanim do koncertu przejdziemy, to jeszcze kilka słów o muzyce do filmu Janusza Kijowskiego, bo to był 89 rok, tak bardzo ważny dla naszego kraju 1989 rok. I to także było widać na ekranach kin i telewizorów. W rolach głównych w filmie Stan Strachu widzieliśmy. Tu mam kilka nazwisk, które warto przypomnieć. Wojciech Malajkat, Mieczysław Wojt, Anna Majcher, Jerzy Dominik, Henryk Talar, Cezary Harasimowicz, Monika Niemczyk, Ryszard Kotys, Joanna Trzepiecińska, Jan Prochyra, Jan Machulski, Jakub Kijowski, Piotr Machalica i Marcin Troński. Scenariusz i dialogi Cezary Harasimowicz i Janusz Kijowski, muzyka Grzegorz Ciechowski. Ja Kain, ty Abel. Ten utwór, mimo swej długości, ponad 7 minut, trafił także na listę przebojów programu trzeciego. Pamiętam to doskonale. Wtedy jako słuchacz listy notowałem skrzętnie, na którym miejscu właśnie ten utwór. A 22 stycznia 1994 roku to jest koncert zespołu Republika. Koncert w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tak, wracałem do tego koncertu już w naszym cyklu, w trójkowym archiwum koncertowym, ale 22 stycznia to jest właśnie ta data. Dziś mijają dokładnie 23 lata od tamtego spotkania z muzyką Republiki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A zatem Leszek Biolik, Sławomir Ciesielski, Zbigniew Krzywański i Grzegorz Ciechowski. Republika w trójce. ciebie tak, jak chłodny Moskwy. Naprawdę pragnę każdej z twoich bram, jestem Paryżem. Szukam, mam, rysuję granic coraz bliżej, tak. Ty jesteś Moskwą, jestem Paryżem. I na wrotu pochylony tak, dotykam Moskwy. Więc senu dawaj, błagam, nie bądź wart, popłonie Paryż. Wjeżdżaj w blask od nagłych iskier. Transparent swój rozwijam tam, kocham cię Moskwo. Opochyl ponad ogniem Moskwo, pochyl się i rozpuść oszronione włosy swe. Nad nami Moskwo, nad nami Moskwo. Opochyl ponad ogniem Moskwo, pochyl się i rozpuść oszronione włosy swe. Popłonie Paryż, popłonie Londyn, popłonie Madryt, pali się przy mnie. Nie skończy. Tego dnia nie będzie już słowa jutro. Tego dnia zegarki odmierzą równo. Apokalipsy czas. Apokalipsy czas. Tego dnia znów pokochamy nasze żony. Znajdziemy znowu swe kościoły. Swe kościoły. Nostradamusie, zlituj się, my także mamy dzieci swe. Nostradamusie, daruj nam i nie podawaj żadnych dat. Ja nie chcę wiedzieć, ja nie chcę. Ja nie chcę znać. Czy w twoich dach. Ja nie chcę.

odzyskuje pokój nasz. Będziemy w locie klęczeć, kochać, jeść. Pod naszym łóżkiem będzie szalał wiatr. Nie wyjedziemy do cieplejszych stref. Tylko myślę, że za parę lat. Sterowce miękko wsuną pod nasz dom. Rozrzucę wokół pełno starych pan. Ktoś ciepły dotknie mnie i powie. Syberia przegra, o nie, nie. Jeśli cię spotkam w innym świecie, starczy, że przejdziesz obok mnie. Z tobą to samo będzie przecież. Staniesz i powiesz imię me. W wcieleniu, gdy cię spotkam, choćbyś gazelą miała być, wierz mi, że stado twoje dognam i swoje miejsce zajmę w nim. Moim znakiem jest.

opętany kocior kwik, opętane łowy, czarownice idą w dym. Operacja mowy, usuwanie wrogich słów, karające głowa. Godna. dzieckiem, gdy ich spotkałem, a oni nie. Byłem dzieckiem, to właśnie od nich wszystko to wiem. Byłem dzieckiem, to im wierzyłem, a sobie nie. Byłem dzieckiem i tak naprawdę dzieckiem być chcę. Łatwo było wierzyć, gdy miałem 7 lat, ale świat był większy niż dziś. Nie odwiedzę pustyni, puszczy i syren zraw. Nie odjedzie pociąg do Indii, a z nim i ja. Nie spotkam mnie na dół, nie będę łowcą pół. Piotrusza pana znam, już pewnie wróg nieśmiertelny kapitan Hood. Umarł mi Stasin L. Nie ma dzieci, ta Robinsona nie ma już wyspy i dla mnie nie ma też. Spotkam winę czu, nie będę łowcą głów. Piotrusia pana zabił, już we mnie wrót nieśmiertelny kapitan Hood. Umarli Stasin L, Buller bym nie ma dzieci. Dla Robinsona nie ma już wyspy i dla mnie jej nie ma też. Nie spotkam winę czu. Się w tej kolejce. Czas już nie płynie, nigdzie nie śpieszy się nam. Senny archanioł, patrząc na niebo, piekło, piekło, niebo rozdziela nas. Dzieli nas. Ja póki mogę, trzymam tą rękę. Do Boga ma tam zastąpić mnie. Ja pewnie w piekle będę niezmiennie wierzył, że to senna chmara jest. Obudź mnie. Dopóki jeszcze wyrok nie Archanioł nie skazał. się do końca wszechświata. We'll be right back.